Yattım gurbet elde gam yastığına, gam yastığına. Dağ gibi üstüme geldi ayrılık ey, yandım ey, ey. Eşim dostum gelmez oldu yanıma, yanıma. Böldü parça parça etti ayrılık ey, yandım ey, ey. Ayrılık ey. Gurbet elde günüm geçer kış gibi, kış gibi. Gülsen bile ki gözüm yaş gibi ey, yandım ey, ey. Şahin pençesinde yavru kuş gibi, kuş gibi. Oydu bu sinemi deldi ayrılık ey, yandım ey, ey, ey. Ayrılık.